बाबा दुआरे पे माँ, अरे अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। घर माँ जो आईबे तो हमें का खिलाइबे, घर माँ जो आईबे तो हमें का खिलाइबे, घर माँ जो आईबे तो हमें का खिलाइबे, गरम गरम हलवा और पूरी पकाइबे, नरम नरम हाथों से खा जा बाल माँ, नरम नरम गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। हलुआ पूरी खाइबे तो निंदिया सतइबे, हलुआ पूरी खाइबे तो निंदिया सतइबे, ओ हलुआ पूरी खाइबे तो निंदिया सतइबे, सिजिया पे तोहरे लिए आंचल बिछाइबे, सिजिया की किस्मत जगा जा बाल माँ, सिजिया की किस्मत जगा जा बाल माँ, खेत गईल बाबा बाजार गईल माँ, खेत गईल बाबा बाजार गईल माँ, अकेले हूँ घर माँ तू आ जा बाल माँ, अकेले हूँ घर माँ तू आ जा बाल माँ। होगा बाजार से माँ जो आई, का होगा बाजार से माँ जो आई, हो का होगा बाजार से माँ जो आई, कह दूंगी माई ये तेरा जमाई, हाथ मेरा मांगने को आजा बाल माँ, हाथ मेरा बाबा दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ।